Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, muhterem hazirun, bildiğiniz üzere Maide suresinin 44. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Allah inayet buyurursa 44 ile 48. ayeti kerimeler arasında sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız. Tabii genel itibariyle 44 ve sonrasındaki ayetler birçoğumuzca malum. Ama ben özellikle sohbetimi bugün 44. ayeti kerimenin içerisinde geçen İki tabir üzerinde gerçekleştirmeye çalışacağım. Birazdan mealde de tilavet ettikten sonra sizler de şahit olacaksınız. O iki konunun ne olduğunu inşallah mealde tilavet edeyim. Sonrasında da birlikte üzerinde durulması gereken, hatırlatıldığı takdirde faydalı olacağına inandığım birkaç meseleyi sizlerle konuşacağım inşallah Teala. Mealen tilavet ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 44. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi ona hak olduğuna şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, yöneticiler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimizi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse, İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Kardeşlerim, sonrasında gelen ayet-i kerimede وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَظَالِمُونَ Fasıklardır ve zalimlerdir diye de Allah-u Teala beyan eder. Ama ben bugün sohbetimin bu konusunu ikinci konu olarak inşallah işleyeceğim. Onun öncesinde bir ibare var, bir Allahu Teala'nın beyanı mubini var ki oranın da altının ısrarla çizilmesi gerektiğini düşündüğüm için onu önce, sonrasında da diğer ayet-i kerimenin o ibaresini konuşacağız inşallah. Ne diyor Allahu Azza ve Celle? Sizler de tilavet ederken ben şahit oldunuz. Allah'ın ayetlerini, dinini birkaç menfaat karşılığında satmayın buyuruyor Allah. Bu birinci inşallah sohbetimizin konusu. İkincisi ise Allah'ın hükümleriyle hükmetmek konusu. Şimdi detaylandıracak olursak değerli kardeşlerim, muhterem hazirun, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin birkaç menfaat karşılığında satılıyor olması, bugün toplumsal manada söylüyorum, o bağlamda söylüyorum, yaşaya geldiğimiz bir handikapımız maalesef. Bunu kederli kederli söylüyorum, inanın kalbimiz hüzünle söylüyorum. Bu bir hastalık ve bu bir handikap. Bizim düçar kaldığımız bir handikap. Yani Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerini, ayetlerini, konuyla alakalı, meseleyle alakalı olan beyanlarını birkaç menfaat karşılığında değişiliyor, satılıyor yahut da ondan vazgeçiliyor olması gerçeği. Bunu birazdan örneklerle, somut örneklerle zenginleştireceğiz inşallah Teala. Ama ben bu ifadeyi kullandım ya, sizlerden de istirhamım şöyle dünyanızda, gönül dünyanızda, çevrenizi de içerisine dahil ederek bunun gerçekçi olup olmadığını Allah için bir tasavvur etmeniz. Bu benim sizlerden özel bir istirhamım. Yani bugün yaşadığımız çevremizde, bu halkayı biraz daha genişlettiğimiz zaman yaşadığımız coğrafyada alimler, yöneticiler, bizi idare edenler, bunu, bu halkayı bu düzeye kadar genişlettiğimiz zaman kolaylıkla görüyoruz ki Allah'ın hükümlerinin birkaç menfaat karşılığında satıldığını ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz, görüyoruz kardeşler. Onun için birinci konuyu dedim ya, detaylandıracak olursak belki yerinde ve can alıcı soru şu: amellerde belirleyici olan ölçü ne olmalıdır? Yani bizler biliyorsunuz dostlar, iki dünyada yaşıyoruz. Yani iki dünyadan kastım, kulluk maratonunda iki tane esasi sınav merkezine tabiiz. Birisi iman dairesi, diğeri de amel dairesi. İmanı bu anlamda konumuzun merkezinde olmadığı için bir kenarda tutarak söylüyorum. Ameli anlamda bir iş yerine getireceğimizde ölçümüz ne olmalı? Biz insan olmamız hasebiyle, fıtri donanımlarla donatılmış olmamız hasebiyle biz menfaati seviyoruz, maslahattan yanayız ve bununla bir sınava tabi oluyoruz. Dolayısıyla kaçınılmaz soru şu değerli kardeşler, bugün Tefsir-i Furkan 201. dersi elhamdülillah, ben ne götürdüm evime? El cevap, amellerde ölçü ne olmalıdır? Biz bugün bunu inşallah konuşacağız. Bu anlamda zihinlerimize, gönül dünyamıza kazımaya ve bununla da amil olmaya gayret göstereceğiz. Allah bizi muvaffak kılsın bu anlamda. Şimdi amellerde ölçü menfaat midir? İşte ayeti kerime tam da bunu ifade ediyor. Zımnen diyor ki bize, ey iman edenler, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini, amelleri yerine getireceğiniz zaman, bir iş yapacağınız zaman menfaat ölçü olmasın. Allah'ın ayetlerini menfaatleriniz doğrultusunda satmayın buyuruyor Allah. Bu çok net. Bu ayet-i kerimenin temel azıklarından bir tanesi bu. Allah-u Teala'nın bizden talebi, bu ayet-i kerimenin beyanı bu. Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini sahip olacağınız, elde edeceğiniz birkaç menfaat karşılığında değişmeyin. Menfaatinize muhalif de olsa, sizin maslahatınıza aykırı da olsa Allah'ı memnun edin buyuruyor Allah. İşte biz toplumsal bağlamda söylüyorum yine tekraren, biz bu konuda biraz sınıfta kaldık. Bu konuda biraz başarısızız değerli dostlar. Yani menfaatler elde etmek karşılığında Allahu Teala'nın hükümlerinden kolaylıkla vazgeçebiliyoruz maalesef. Halbuki Allahu Azza ve Celle, başka bir ayeti kerime paylaşacağım sizlerle şimdi, bize menfaatimize aykırı da olsa esas olanın Allah'ın hükümlerine tabi olmak olduğunu öğreten bir ayeti kerime. Burası önemli. Biz insan ve sosyal bir varlık olmamız hasebiyle, fıtri olarak maslahatı ve menfaati seven birer yaratık olmamız hasebiyle bundan doğal bir şey yok. Ama Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, talimat veriyor ki sizin maslahatlarınızla benim hükümlerim çeliştiğinde, siz tam da sınavın bu yerinde duruyorsanız tercihiniz Allah'ın rızasından yana olmalıdır. Menfaatinize aykırı da olsa, maslahatınıza aykırı da olsa memnun edilmesi gereken sizin egonuz, sizin nefsiniz, nefsi arzularınız değil, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'dir. Halas. Bu ayetin Türkçe karşılığı bu. Bu ayetten anlaşılması gereken bu. Kim razı edilecek? Allah Azza ve Celle. Nefsi arzularımıza rağmen, ben istiyor olmama rağmen, onda benim maslahatım olmasına rağmen, Allah razı değilse, Allah razı edilmeli. Yani ondan yeri geldiğinde imtihanın bir hakikati gereği vazgeçebilmeli bir mümin. Sınavda bu değil midir? Girmeyin diyorsa girmeyeceğiz. Girin diyorsa gireceğiz. Yapın diyorsa yapacağız. Yapmayın diyorsa yapmayacağız. Menfaatimize aykırı da olsa bu talepler, önemli olan rızayı ilahidir. Allah Subhanahu ve Teala bizleri rızasını kazanan o zümrelerden olmayı nasip etsin. Ama bu bir sınav. Menfaat ve Rabbimizin rızasının çatışması. Sınavın ta kendisi. Türkçe karşılığı bu. Menfaat olacak mı olacak? Ama her menfaatten Allah razı mı? Değil. Dolayısıyla asıl menfaat Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasıdır. Benim somut olarak bir şeyleri elde etmem değil. Dünyalık bir takım şeylere sahip olmam değil. Mümin için asıl menfaat Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını kazanmış olmaktır. Dedim ya, bu ölçüyü öğreten bir ayet paylaşacağım demiştim. Daha da sözü fazla uzatmadan ayeti paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. Öğretircesine ki öyledir de zaten. Âmennâ ve saddakna. Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Bize neyi öğretiyor dostlar biliyor musunuz bu ayet-i kerimede? Bize dengeyi öğretiyor. Bize ölçüyü öğretiyor. Bize mıkyası öğretiyor. Yani bize amellerimizi yapacağımız zaman nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini öğretiyor ayeti kerime. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Siz hoşlanmasanız da, kerih görseniz de, sevmiyor olsanız da, ben bundan hiç haz almadım deseniz de, ben size kıtalı Allah yolunda savaşı farz kıldım buyuruyor Allah. Buyurun. Yani sizin seviyor ya da sevmiyor olmanız, hoşlanmış ya da hoşlanmamış olmanız bir amelin yapılmasında ölçü değildir ve olamaz. Allah bunu öğretiyor bize. Sevmiyorsunuz siz diyor savaşmayı. Kim sever ki? Hani anlatmıştım daha evvelinden. Hazreti Ömer diyor ya bir tane Müslümana yemek sofrasında, sağ elinle ye Müslüman diyor. O da diyor ki sağ elim meşgul. Sol eliyle yemeye devam ediyor. Bir daha uyarıyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ey müminlerin emiri, sağ elim meşgul, onun için sol elimle yiyorum. Üçüncü defada aynı cevabı duyunca Ömer bu sefer tabi hiddetli bir şekilde, bir insanın saatlerdir sağ kolu neyle meşgul olabilir ki dediğinde, ey müminlerin emiri, ben sağ kolumu Mute'de bıraktım geldim. Allahu Ekber. Savaştan bahsediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunda, davasında burnunun kulağını kesilen ve Uhud'da bırakan Abdullah'tan bahsediyoruz. Talha bin Ubeydullah'tan bahsediyoruz. Uhud da kolunu çolak olarak bıraktı geldi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın kolu, korumak uğrunda kolunu feda etti yiğit sahabe. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam koluna isabet eden o oktan sonra anam demişti ya hani Talha radıyallahu anh, of. Yani canını acıdığını ifade eden bir tabir kullandığında Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam demişti ki ya Talha, of yerine, anam yerine bir ismi Allah deseydin Allah senin için inşa ettiği cenneti buradan gösterecekti. Köşkü buradan gösterecekti. Canlı seyredecektin. Savaştan bahsediyoruz. Cihattan bahsediyoruz. Parkta oyundan, oyuncaktan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sevmediğimizi söylüyor Allah. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Ama başı كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ Biz farz kıldık. Sevmek zorunda değilsiniz diyor yani Allah. Abdullah diyor bana, cihattan hoşlanmak zorunda değilsin ama ben farz kıldım, bunu böyle bil. Faiz mi? Ev almak mı? Oo, inanılmaz karlı. Maslahat orada, menfaat orada. Öyle mi öyle? Ama Allah diyor ki olmaz. Yaşadığım bir diyalog paylaşmak istiyorum müsaadelerinizle. Neyi anlatacağım buradan? Yani ölçü amellerin tayininde kriter menfaat olursa farklı bir din icat edilmiş olur. La kaddarallah. Çok tehlikeli, çok hassas bir mesele. Eğer amellerde belirleyen ölçü menfaat olduysa senin için bu başka bir din demektir. Yani o dinden çıktı başka bir dine girdi anlamında böyle bu pencereden konuşmuyorum, bu perdeden konuşmuyorum. Sadece ölçüler bağlamında farklı bir şey ortaya konmuş olur. El aslu fil ef'al ettekayyudu bi ahkamiş şer'a. Kaide böyledir. Fiillerde asıl olan, amellerde asıl olan şer'i hükümlerle kayıtlı kalmaktır. Menfaat değil, maslahat değil. Maslahatların celbi, mefsedetlerin def'i meselesi Müslümanın amelinde mikyas yani ölçü değildir. Allah için hem nefsime hem size en güçlü azığım olsun. Müslümanın hayatta ortaya ameller serdederken yegane ölçüsü şer'i hükümlerdir. Maslahat ve menfaat değil. Konuşuyoruz kardeşlerle yıllar öncesinde. Hikaye değil. Bağdat hikayesi hiç değil, yaşadığımı paylaşıyorum. Tabi, hilafetin ikamesi gibi çok ciddi, farzların tacı gibi bir önemli meseleyi gündem etmeye çalışıyoruz. Toplumlarda, sohbet meclislerinde, platformlarda gücümüzün yettiğince bu farziyeti Müslümanlara anlatmaya ve bu farziyetten onları haberdar etmeye çalışıyoruz. Tabi bununla birlikte demokrasinin küfür olduğunu, laikliğin bir küfür rejimi olduğunu, onların Allah'ın izniyle, inayetiyle yıkılacağını, onların yıkılmasıyla birlikte Rabbimizin dininin Allah'ın inayetiyle yeniden hakim olacağını söylediğimizde, kardeşim bana şunu söylemişti, dedi ki Abdullah kardeşim, ben de seni akıllı zannediyordum ya. Aynen böyle tabir. Dedim niye böyle bir şey söyleme gereksinimi hissettin abi? Dedi sen dedi okuduğun İslam'da dedi hiç bunlar yazmıyor mu dedi ya. Hala merak ediyorum. Acaba nerede İslam'ın yazıyor da biz okumadık? Dedi ki Müslüman akıllı olmalı ya. Dedi Müslüman akıllı olmalı. Maslahatı Allah Müslümanlara münasip görmüşken. Sen bunu söylediğin takdirde rızık değil de işinden olabilir misin? Olabilir mi? Olabilir. Zarar görebilirim. İşte ben şu anda hazırlığın içerisinde beni dinleyen kardeşlerimizin arasında sırf az önce söylediğim hakikatleri gündeme getirdiği için cezaevine girmiş kardeşleri tanıyorum. Ve şu anda da halen var mı? Var. Hakikati konuştuğu için zulme maruz kalmış Müslümanlara tanık oluyor muyuz? Oluyoruz. Dünyanın bütün coğrafyaları, yani coğrafya açısından söylüyorum yani. İdam edilen kardeşlere şahit olduk bundan birkaç hafta önce. Bitmiyor yani zulüm. Diyor ki maslahatı isteyen Allah. Müslümana makasidu şeria dediğimiz Müslümanlar, esas şeriatın maksadı Müslümanların hayrına olan şeylerdir. Dolayısıyla senin söylediğin ve yaptığın şey senin hayrına olmuyorsa akıllı Müslüman bundan geri durmadır. Denklem bu. Bir de diyor ki Abdullah kardeşim, buna diyor ilişkin delilim de var. Dedim ha, bu eksikti. Bir bu eksikti. Söylediğinize ilişkin bir de Allah'ın ayetlerini malzeme ettiniz. Subhanallah. Ayet şu. Hani Bakara suresinde geçiyor eğer hafızam yanıltmıyorsa. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetinde bu meseleye ilişkin delil getirdi kardeşim. Hay maşallah. Canı sağ olasıca. Ama bu öyle değil. Bunun böyle olmadığını bize Ebu Eyyub el-Ensari söylüyor. Subhanallah. Yani bizim hakikati gündeme getirdiğimiz zaman beraberinde bize bir takım sıkıntıların düçar olacağından hareketle bir Müslüman amelini belirleyemez. Cihat meydanına gittiğiniz zaman belki kolunuzu orada bırakma ihtimali olmasından ötürü siz o amelin hükmünü tayin edemezsiniz. Hakkı söylüyor olmanızdan ötürü zalim sultana karşı, bunu beraberinde gelen sıkıntılardan ötürü Müslüman akıllı olmalıdır deyip geri kalamazsınız. Bunu belirleme ve tayin etme yetkisini Allah sizin menfaatinize, aklınıza, gönlünüze, hevanıza bırakmamıştır. Allah'tan korkun. Söylenebilecek en kavi söz bu konuda ittekullah'tır. Biraz edep, biraz haya, biraz izan lütfen. Çünkü Allah'ın murad etmediğini siz murad edemezsiniz. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini bu meseleye delil getirdiniz. Halbuki Allah bu ayetinden bunu murad etmemiştir. Bunun delili Ebu Eyyub el-Ensari'nin o muhteşem sözüdür. İşte Eşlem Ebu İmran var ravilerin arasında. Yezid bin Ebi Habib var. Abdurrahman bin El-Velid var. Bunların rivayetinde diyor ki biz kafirleri diyor epeyce bir sıkıştırmıştık ki siperimizden o cihat azmi ve ruhu, o atmosferden, o ambiyanstan, işte ne bileyim etkisinde kalmış olan diyor içimizden bir mücahit siperden çıktı. Tekbirlerle düşman safına doğru ilerlerken, o ilerlemeye devam ederken biz şunu konuşuyorduk. Raviler söylüyor. Diyor ki la havle ve la kuvvete illa billah. Hani bana tepki gösterenin misalinde olduğu gibi. Diyor ki la ilahe illallah. Oldu mu bu? Bunun yaptığı oldu mu? Hiç şeriata uygun bir iş yaptı mı? Halbuki Allah kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diye bu konuyla alakalı net ayet olmasına rağmen bu kardeşimiz kendisini tehlikeye atarak ayete muhalif hareket etti dediler. Bunu duyan Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki siz bu ayeti böyle mi anlıyorsunuz? Evet dedi, ya bak çıktı siperden kendisini bile bile tehlikeye attı. Bu ayet tam da bununla alakalı. Dedi ki Allah bu ayetinde sizin dediğinizi murad etmiyor ki. Ne dedi biliyor musunuz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh? Bu ayet dedi bize indi, bize. Biz Ensara. Bize indi. Biz İslam devleti ayaklarının üzerine basmaya başladığında, futuhatlar gerçekleştirdik ki artık İslam devleti kavi bir şekilde ayaklarının üzerinde duruyor. Biz kendi aramızda şöyle konuşmaya başlamıştık. Ya artık fetihler yeter. Devlet de belli bir noktaya geldi. Bir takım ganimetler, zaferler de elde ettik. Artık biraz da dünya işlerine meyletsek mi? Ticaretlerimize geri dönsek dedik ki Allah sözümüzü ikmal etmemiştik ki bu ayeti indirdi. Allahu Ekber. Asıl tehlike Allah'ın hükümlerinden yüz çevirmekte kardeşler. Değerli dostlar, asıl tehlike işte Ebu Eyyub el-Ensari menfaatin, maslahatın ticaretlerinde olduğunu ifade etti ki Allah Ebu Eyyub el-Ensari ve onun gibi düşünenleri ayetiyle tasih etti. Dedi ki kendinize gelin zımnen. Öyle değil. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Gönlünüzün arzu ettiği gibi hiç değil. Asıl menfaat cihat meydanlarında. Asıl menfaat Allah'ın hükümlerinde. Asıl maslahat Allah'ın rızasındadır dedi. Öyleyse zalim sultan karşısında hakkı söylemeyi benden isteyen Allah ve onun Resulü aleyhissalatu vesselamsa vallahi asıl menfaat oradadır. Cihat meydanlarında belki kulağımızı, burnumuzu, azalarımızdan herhangi birisini bırakıp gelmek pahasına da olsa, menfaatime aykırı da olsa eğer, orada Allah'ın rızası varsa vallahi menfaat oradadır. Çünkü ölçü bu. Asıl olan fiillerde Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle kayıtlı kalmaktır. Ama biz az önce girizgahta bir şey ifade ettim dostlar. Dedim ki biz öyle zannediyoruz ki maalesef bugün dünya hayatında elde ettiğimiz bir takım menfaatleri bir anlamda kar sayıyoruz. Ölçü ya sırf evinin dar oluşu ve ailesine iyi bir geçim sağlamakla kendisini sorumlu hissettiğinden ötürü faizle iştigal eden nice aileler, babalar tanıyorum. Sorduğumuz zaman da bunu maslahatın İslam'ın bir gereği olmasından ötürü aldığını söylüyor subhanallah. Keyfe keder değil. Yani bunun İslam'ın bir ölçüsü olduğunu zannediyor. Menfaat ve maslahat amellerin belirlenmesinde kriter değil. Soruyorum size Allah için. Ben mi yanılıyorum? Birlikte düşünelim. Birlikte bu konuyla alakalı biraz zihin jimnastiği yapalım. Faizle iştigal eden kardeşler, ekranları başında bizi seyrediyorlarsa Allah için bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. İştigal ettiğiniz o faizin neresinde menfaat olabilir ki? Bir Müslüman için faiz gibi büyük bir cürümün neresinde maslahat olabilir ki? Birisi bana çıksın makul ve meşru bir zeminde bunu izah etsin ya Allah için. Bana desin ki Abdullah kardeşim yanılıyorsun. Faizle iştigal ettim ama bunun şöyle bir menfaati ve maslahatı var desin İslami açıdan. Olmadığının delili var söylüyorum. Hem Müslüman kardeşim sen faiz alarak menfaati bırak, kılıcını kalkanını kuşanmış Allah'a ve Resulüne savaş açmışsın. Allahu Ekber. Bunun neresinde menfaat var? Allah için söyleyin. Bunun neresinde maslahat gözetilebilir ki? Sen kılıcını, kalkanını kuşanmışsın. Zırhını giymişsin. Allah ve Resulünün durduğu safın tam karşısına durmuşsun. Ben seninle savaşmaya geldim. Ey Allah ve Resulü diyorsun. Bana birisi desin ki bunda Müslüman için maslahat var. Birisi kalksın desin ki Abdullah kardeşim burada menfaat var. Allah'a ve Resulüne savaş açılmış bir meydanda Müslüman ki eğer karşı safta duruyorsa bunun neresinde maslahat var Allah için? Allah'a ve Resulüne savaş açmış bir kimse hem vallahi hem billahi hem de tallahi kaybetmeye mahkumdur. Dünyada değilse de ahirette kaybetmeye mahkumdur. Var mı ötesi? Var mı aykırısı? Sen kılıcını, kalkanını kuşanmışsın. Fe'zenu bi harbin min Allahi ve Rasuli. Bunun neresinde menfaat var? Hı? Bunun neresinde maslahat olabilir ki? Ama Resulullah'ın adı geçti mi? Sallallahu aleyhi ve sellem bir toparlanıyoruz. Bir önümüzü yüklemediğimiz kalıyor. Ya ben bankada faiz kuyruğunda beklerken çok salavat getiren adam gördüm ya. Ama amellerde ölçü o değil. Amellerde ölçü şer'i hükümler. Menfaatimize ters düşüyor mu? Fazlasıyla. Olabilir. Ama asıl menfaat Allah'ın rızası demiştik. Bilmiyorum, daha önce anlattım diye hatırlıyorum Tefsir-i Furkan'da. Takdir edersiniz ki 201 dersin arasında neyi ne zaman anlattığımı da hatırlamak kolay olmuyor bu anlamda. Allah nice hayırlı dersleri beraberce yapmayı nasip etsin. Öncelikle duam odur Rabbimden. Ama menfaatse menfaat, maslahatsa maslahat, evet, ama Allah'ın rızası uğrunda her şeyin feda edilebileceğini gösteren bir sahabeyi misafir etmek istiyorum. Amr bin Semura radıyallahu anh, bunu daha önce anlattım diye hatırlıyorum farklı vesilelerle. Ama beni çok etkileyen bir örnek. Dolayısıyla tekrarda da bir zarar olmayacağını düşünüyorum. Amr bin Semura radıyallahu anh, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ve diyor ki, ya Resulallah, ben diyor deve çaldım. Tahirni, beni temizle ya Allah'ın Resulü. Muhteşem bir tablo. Yani ahiret merkezli bakan sahabelerden böyle nadide örneklerden bir tanesi benim açımdan. Birçok sayılabilir ama bu hakikaten çok farklı bir şey. Yine Maiz bin Malik'in beni temizle ya Allah'ın Resulü deyip rejmedilmeyi istemesi, o sahnede çok farklı. Ama bu sahabe geliyor, deve çalmış. Bu anlamda amellerde şer'i hükme bu anlamda muhalif hareket etmiş. Allah'ın Resulüne geliyor. Bir devlet başkanı olması hasebiyle Allah'ın hudutlarından, hadlerinden bir hudutlarından bir haddi tenfiz edecek, onu uygulayacak. Ahirette Allah'ın huzuruna temiz çıkmak isteyen bir sahabe. Ne diyor? Tahhirni ya Resulallah. Beni temizle ya Allah'ın Resulü. Diyor ki, ben deve çaldım. Tahkik ettiriyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hadiseyi. Tahkik ettirdikten sonra da devenin çaldığını ortaya çıkıyor ve artık infaz gerçekleştirecekler ve gerçekleştiriyorlar. Uzatmıyorum. Gerçekleştirdikten sonra bilmiyorum, siz hiç eliyle konuşan sahabe duydunuz mu? Eliyle konuşuyor subhanallah. Yere düşen eliyle konuşuyor. İnfaz gerçekleştikten sonra yere düşen eline eğiliyor ve başlıyor konuşmaya. Amr bin Semura radıyallahu anh aslında bize kolunu kaybetmek pahasına da olsa önemli olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak olduğunu öğretiyor. Bunu haykırıyor. Ortaya koyduğu kametle bize bunu miras bırakmış. Amr bin Semura radıyallahu anh. Ve eliyle konuşuyor şu muhteşem sözleri bize miras bırakırcasına. Elhamdülillahillezî tahharani mink. Beni senden temizleyen alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Senden kurtuldum ya. Allahu Ekber. Koldan bahsediyorum. Tırnağının ucuna batmış bir kıymıktan değil. Ya tırnağımızı biraz derinden kesiyoruz da vallahi yarım günümüz zindan oluyor ya. Yanlış mı söylüyorum? Kol yere düşmüş. Ama biliyor ki o onun belki de ahirette cehennem vesilesi olacaktı. Bu önemli dostlar. Eğer ki Allah razıysa kolum feda olsun. Ben yaptım bir hata, bunu bununla telafi ediyorum dercesine. Maslahat mı? Vallahi maslahat. Koldan bilmiyorum ya, koldan bahsediyoruz ya, kol. Elhamdülillahillezî tahharani mink. Beni senden temizleyen Allah'a hamdolsun. Bir de böyle rahat, sınavı kazanmış bir edayla. Kur'an'ın tabiriyle adam. Suheyb el-Rumi bu konuyla alakalı yani birçok örnek verilebilir. Ama Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda sahip olduğumuz menfaatlerimizden vazgeçebilmeyi bilmeli bir Müslüman. Bu ayet bunu öğretiyor bize aslında. Suheyb el-Rumi bildiğiniz bir rivayet. Uzatmıyorum. Hani hicret edeceğinde müşrikler onun yolunu kesmişti eşkıyalar. Sen Mekke'ye köle olarak gelmiştin. Seni zengin bir adam olarak göndermeyiz Medine'ye dediler. Bütün mal varlığını istediler Suheyb'e Rumi'nin. Dedi ki Suheyb, sadağımda sizi öldürecek kadar ok var. Bittiğini varsayalım, sizi öldürecek kabiliyette kılıç kullanıyorum. Ama gelin, hiç başlamadan ben size mal varlığımın hepsini vereyim. Ama siz yeter ki bana müsaade edin. Ben Allah ve Resulünün hicret talebini yerine getireyim. Subhanallah. İslam devletine hicret aşkıyla yanan Suheyb Rumi radıyallahu anh bu emri, hicret talebini yerine getirmek mukabilinde mal varlığının hepsini vermeyi göze alıyor. 3-5 saniye gözünüzü kapatın. Vallahi bu öyle kolay bir mesele değil. Sahip olduğu her şeyini bir talebi yerine getirmek uğrunda vermeye hazır bir yiğit. Yeter ki Allah razı gelsin. Yeter ki Allah'ın razı olduğu ben bir iş yerine getirebileyim. Allahu Ekber. Nasıl bir kamet, nasıl bir kıyam, nasıl bir duruş. Ve yerini gösterdi onlara. Dedi ki evimin şu yerine gidin. Bir aşağıya bir yere gömdüm dedi Suheyb. Medine'ye vardığında olan biteni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Ticaretin mübarek olsun, sen kazandın ya Ebu Yahya. Böyle bir şey yok. Çok isterdik değil mi? Yaptığımız bir ticaretin neticesinde Allah'ın Resulü bizi tebrik etsin. Desin ki Rabihal bey'u ya Ebu Yahya, kazandın. Bak bir de benim penceremden bak. Beşer, menfaat, maslahatı çok seven Abdullah'ın penceresinden bak. Oh, mal varlığı verilir mi ya? Belki yarısını teklif etseydi. Keşke. Veya ucundan bir şeyler verseydi. Belki oradan koca mal varlığını sırf Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda vazgeçebilen yiğit diyorlar bizim orada Suheyb'e. Sonra da Allah'ın Resulü'nün böyle övgüsüne mazhar olmak. Aynı yere mi talibiz? Suheyb'in nail olduğu aynı cennete mi talibiz? Sahip olduğumuz 3-5 kuruş menfaatten vazgeçmeyip Allah'ın emrinden vazgeçen bizler. Aynı yere mi talibiz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabii çok yorgun, bitkin düşmüş. Bu rivayeti okurken sonunda böyle bir şey gördüm de dedim ekleyeyim. Çok hoşuma gitti, sizinle paylaşmak istedim. Asıl anlatmak istediğim bu kadardı ama Suheyb er-Rumi ile alakalı yine bir mesele vardı ki paylaşayım. Çok yorgun, bitkin düşmüş. Suheyb diyor ki ya Resulallah gözlerim bile ağrıyor diyor. Yani bu hicret beni çok yordu diyor. Üstü başı zaten bir perişan. Ama özellikle diyor gözlerim niyeyse çok ağrıyor ya Resulallah. Böyle bir ifade kullanıyor. Sonra da yemek sofrasına oturuyorlar. Tabii yemekten kastım da hurma yani. Hurma getiriliyor. Herkes hurma yiyor. Ama bir bakıyorlar ki Suheyb radıyallahu anh'ın önünde çekirdekler böyle yığılmış yani. Hazreti Ömer de aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ya Resulallah gözü ağrıyan adama bak. Diyor ki iyi ki ağrıyor. Ne kadar yemiş yani. Sonra diyor ki Allah Resulü Suheyb hakikaten senin gözün ağrıyordu. Gözün ağrıyor olmasına rağmen bu kadar mı yedin? Diyor ki ağrımayan tarafıyla yedim ya Resulallah. Biraz ağrımayan tarafıyla yedim. Tabii bu muhabbete nasıl mazhar olmuşlar? Allah ve Resulünün emrine semi'na ve ata'na diyerek. İşte biz aynı menfaat karşılığında Allah'ın hükmünü mü tercih ediyoruz? Yoksa bu anlamda biraz başarısız mı kalıyoruz? Bunu herkes kendi nefsine sorsun Allah için. Hani diyor ya bir bedevinin bir muhteşem sözü var. Bedevi baksa tarih kitaplarında adına bile rastlayamadım. Bedevi Allah'ın Resulüne geliyor, iman ediyor. Buyurun, adı yazmıyor. Bedevi diyor. Adı yok. Beyhaki'de geçiyor. Ama bize çok şeyler anlatıyor. Asıl meselenin ne olduğunu anlatıyor. Asıl mesele Allah benden razı mı? Vesselam. Halas. Bedevi geliyor Allah Resulüne diyor ki ben iman ettim ya Resulallah. Seninle de diyor hicret etmek istiyorum. Yani bir hicret süreci var. Ve aleyhissalatü vesselam hicret ediyorlar. Ve hicretten sonra tabi savaşlar başlıyor. Ve Hayber Savaşı'nda ganimetler elde edildikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir de şu şu kişi var. Bedevi'yi işaret ederek diyor ki bu ganimetler de onun payıdır. Götürün. Sahabeler götürüyor ganimetleri. Tabi koyundur, kuzudur artık neyse. Detayı çok yazmıyor. Ve Bedevi soruyor diyor ki bunlar nedir? Bunlar Allah'ın Resulü senin için ayırdı. Savaş ganimetleriymiş. Hepsini önüne katıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geliyor. Diyor ki kardeşlerim bana bunların bana ait olduğunu söyledi. Bunlar savaş ganimetleriymiş. Doğru mu? Doğru diyor. Biz savaştan elde ettik. Ben herkese pay ettim. Bunlar da senin sehmin. Bunlar da sana düşen dediğinde ya Resulallah diyor ki herhalde yanlış anlaşıldı. Allah'a kasem ederek söylüyorum ki vallahi ben bunun için bu dine tabi olmadım. Aha da buramdan bir ok girsin, buramdan çıksın. O ok vesilesiyle de ben şehadet şerbetini içeyim diye bu dine girdim ya Resulallah. İstemiyorum ben bunu. Herhalde yanlış anlaşıldım. Yani öyle masum, öyle temiz, öyle bir nezih bakış açısı var ki ya Resulallah ben buramdan bir ok girsin, buramdan çıksın. Ben bu ok vesilesiyle de şehadet şerbetini içeyim. Vallahi ve billahi ben bu dine sırf buna nail olmak için girdim ya Resulallah. Allah'ın Resulü ashaba döndü dedi ki bu doğruysa Allah bunu doğrulayacak. İfade bu ha. Doğruysa yani samimiyse Allah bunu doğrulayacak. Ya menfaatın alası var burada yok mu? Vallahi var. Bir sonra başka bir savaşta şehitler Allah'ın Resulüne getirildiğinde bir sahabe yerde yatıyor ki burasından bir ok girmiş burasından çıkmış. Allah'ın Resulü'nün yüzüne iyice baktıktan sonra dedi ki bu öncesinde buramdan bir ok girsin buramdan da çıksın ve Allah bu amelimi şehadet olarak kabul etsin diyen değil mi diye sorduklarında ashab dedi ki ya Resulallah bu ta kendisidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Resulallah ben onun hayrına şahidim sen de kabul et. Şimdi aynı yeri mi istiyoruz? Sahip olduklarımızdan hiç vazgeçmeyerek bilakis İslam'ın hükümlerinden vazgeçerek. He? Aynı şeye mi talibiz? Aynı yere mi talibiz? Onların istediklerinin aynısını isteyeceğiz ama aynısını yapmayacağız. Öyle bir dünya yok. Dostlar, bu şer'i hükümler bağlamında amellerde ölçünün ne olması gerektiğiyle alakalı bir konuydu. İkinci konum ise hani وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tabii bununla alakalı tekfir konusu mesela bu bağlamda değerlendirilecek bir konu. Yani değerlendirmeli mi, değerlendirilmemeli mi? Yani fıkhi bir detayı olan bir konu. Bu anlamda çok daha bu ayeti kerimenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile alakalı Köklü Değişim Yayıncılığı'nın bu anlamda yayınlamış olduğu bir tekfir kitapçığı var. Araştırma raporu bu anlamda şiddetle tavsiye ediyorum. İstifade edilebilir ama benim asıl burada vurgulamak istediğim şu. Biz maalesef bugün Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmedilmediği bir atmosferde yaşıyoruz. Bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Yani gönül isterdi ki biz bugün Allah'ın hükümlerinin kamil manada tatbik edildiği bir ortamda yaşayalım da bugün kamilen tatbik edilmiş olan hükümlerinin bereketlerini ve semerelerini konuşalım. Şu kadar ganimet elde edilmiş. İşte şu kadar bereketli, şu kadar yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızdan ümmet ihya olmuş falan değil mi? Böyle keşke konuşabilseydik ama maalesef bugün Allahu Azza ve Celle'nin kamil manada tatbik edilsin diye gönderdiği din üzerinde sadece ilim tedris edilen bir dine dönüşmüş. Herkes faiz konusunda vakıf ama onun tatbikiyle ilgilenen yok. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsız kadının ve hırsız erkeğin elini kesin. Evet, Şam'da, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, ilahiyat fakültelerinde bu anlamda konusunda nice alimler yetişirken, fikri anlamda belki donanım oluyorken, metotsal anlamda ciddi ama çok ciddi zafiyetlerin hatta hiç konuşulmadığına tanık oluyoruz. Kısacası bugün Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerini kamil manada hayata tatbik edecek olan bir devletin yokluğunu çekiyoruz. Yine tarihler Mart ayındaydı ki 3 Mart'ı gösterdiğinde biz bu anlamda İslam'ı kamil manada tatbik eden devletimizi kaybettik. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerdir. Kim ki buna inanç mesabesinde değerlendirir ve bunu bu şekilde algılar ve davranırsa Allahu Teala onlardan için kafir demiştir. Halas. Tevhile gerek yok. İnanç esası kılaraktan Allah'ın hükümlerinin dışındakilerle öyle hükmediyorsa o insandan için Allah kafirdir diyor. Fasıktır, zalimdir. Oraya zaten girmiyorum. Ama burada benim altını çizmek istediğim ayrı bir mesele var. Biz bugün Allah'ın hükümlerinin dışında hükmedilmesine razı geliyoruz ya. Asıl bence bunu konuşmalıyız. Birilerine kafir demek, birilerine fasık demek, birilerine de zalim demek. Bize bu anlamda ne kazandıracak? Fıkhi olarak bu tartışılmış, evet bunu bir kenara koyduk. Ama bir gerçek var. Bir realite var. Bir fil hakika var. Ne o? Bugün Allahu Azza ve Celle'nin hükümleriyle yönetilmiyoruz. Doğru mu? Doğru. Soru şu. Can alıcı soru şu. Atar damar mesabesinde. Nedir o? Biz bugün Allahu Azza ve Celle'nin hükümleriyle yönetilmiyor olmaktan razı mıyız, değil miyiz? Ne yapıyoruz bunun için? Hı? Ya yönetilmiyoruz. Bu bir hakikat. Ben ne yapıyorum? Ben Allah'ın hükümleriyle yeniden hükmedilmesi uğrunda ne yapıyorum? Elimi ne kadar taşın altına koydum. Ve ötesini söylüyorum. Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyorken ben bundan ne kadar razıyım, ne kadar razı değilim. Beni ne kadar rahatsız etmiş. Uykularım kaçmış mı? Bugün faizle alakalı Allah'ın kat'i hükmü varken buna muhalif yönetiliyor olmaktan ötürü uykun kaçtı mı Müslüman? Bırak sen birilerini tekfir etmeyi. Zinadan için Allah haram kılmışken, her köşe başında bu mel'un iş yapılıyorken, uykuların ve keyfin kaçtı mı Müslüman? Sordun mu nefsine ben Allah için ne yapıyorum diye? Hazreti Ömer gibi, radıytu billahi rabbeni haykırabildin mi? Ve bil İslami dinen diyebildin mi? Ve bunun olması için ne yaptın? Mesele bu. Allah böyle bir ortamda nefes alıp vermemizi takdir etmiş. Sonrası? Razı değilsen ne yaptın Müslüman? Oturduğun yerden birilerine kafir, birilerine fasık, birilerine zalim diyenlerden ve iyi dua eden zümrelerden mi oldun? Yoksa Rabbimizin razı olmadığı bu sistemin değişmesi uğrunda kamet edenlerden mi oldun? Ayağa kalkanlardan mı oldun? Yıkılacaksın ve yenileceksin demekten ibaret değil bu din. Allah'ın hükümleriyle yeniden hükmedilmesi uğrunda ne yaptın? Namazda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek aldığın gibi bir devlet kurmak uğrunda da Resulullah örneğin oldu mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ayetten bahsediyoruz. Baş göz üstüne. Ama bugün eğer ki bir küfür hükümlerinden Müslüman asla razı gelmez. Doğru mu? Doğru. Ya Rab sen şahit ol ki biz küfürle yönetiliyor olmaktan razı değiliz. Elhamdülillah. Ama ikinci adım, razı olmadığımız gibi razı olacağın yönetimin de ikamesi için çalışıyoruz ya Rabbi Allah'ın izniyle. İşte mesele bu. Razı olmayacağız ama çalışacağız. Slogancı olmayacağız. Uzaktan dua ediciler zümresi var ya, hele hele onlardan hiç olmayacağız. Ömer radıyallahu anh gelmiş ya, elinde bir Tevrat parçasıyla böyle sevinçli sevinçli. Allah Resulü de aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'le oturuyor. Hani küfür hükümlerinden razı olmamak, Allah'ın hükümlerinin dışında başka bir şeyden razı olmamayı anlatmak için paylaşıyor. Bu hassasiyeti kazanmak lazım. İslam'ın bir şiarı, mümin olmanın bir şiarı. Allah Resulüne Tevrat parçasını göstermeye çalışıyor. Diyor ki ya Resulallah bak, bir Tevrat parçası. Yani böyle bir bulunmazı bulmuş şeyin edası var Hazreti Ömer'de böyle. İyi iş yaptım. Allah Resulü yüz çeviriyor. Bakmıyor. Ama aleyhissalatü vesselam bir taraftan da yüzü düşüyor. Bunu Ebu Bekir'in ifadesinden anlıyoruz. Diyor ki Ebu Bekir Ömer'e, başı belalı Ömer, ananı yitiresin emi Ömer, Allah'ın Resulünü kızdırdın ya. Farkında değil ki Ömer radıyallahu anh. Diyor ki nasıl? Vallahi Resulullah'ı gadaplandırmış olmaktan ben yine Allah'a sığınırım dedi ya Ömer. Ben bir şeyin farkında olmadan mı yaptım? Evet dedi, Allah'ın Resulünü kızdırdın, anladı Ömer. İşte biz az önce sohbetime başlarken yaptığım o duayı Ömer'den öğrendik. Sonra hatasını anlayan Ömer bize şu sözleri miras bıraktı. Radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen dedi Hazreti Ömer. Ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resûle ve Nebiyye. Sonra dedi ki aleyhissalatu vesselam, vallahi dedi, şu gösterdiğin parça var ya, bu yazı metninin sahibi kardeşim Musa. لَوْ كَانَ اَخِي مُوسَى حَيَّنْ Kardeşim Musa hayatta olsaydı sadece ve sadece benim getirdiklerime tabi olurdu. Biz Allah'ın getirdiklerine mi tabiyiz? Allah'ın razı olduklarından mı razıyız? Allah için bunu sorun nefislerinize. Ben de başta olmak üzere soralım. Vallahi bugün Allah faizi haram kılmışken hayatımızda tatbik ediliyorsa vallahi razı gelmemek lazım. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyor. Yerine Allah'ın hükümlerini, hiçbir hükmünü pasifize etmeden, ayrım etmeden tatbik eden, kamil manada tatbik eden, Allah'ın hükümlerini hayata hakim kılan devlet için çalışmalı. Hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir ifadesi var ya, onunla da bitirmek istiyorum. Namaz kılıyoruz ya Abdullah kardeşim. Başörtü de serbest. He? Evet. Oraya hiç girmiyorum. Başörtüsünü serbest, bize başörtüsünü verdiler, tesettürü aldılar vesaire. Oralara hiç girmiyorum yani. Tesettür ahkamı diye bir şey kalmadı. Yani var fıkıh kitaplarında da yaşadığımız coğrafyada maalesef yitirdik. Namaz, evet. Hayır, o da iyi. Camiler, o ezan okunuyor. Vallahi ekmek kırıntısı, yerde düşen ekmek kırıntısını yerden kaldırmak için gayret gösterdiğimizi, yere düşmüş olan Allah'ın hükümlerini kaldırmaya göstermedik. Yanlış mı söylüyorum? Ya faizle ilgili Allah'ın hükmü yok mu? Zekatla ilgili yok mu? Zinayla ilgili yok mu? Biz Hazreti Ebu Bekir'den daha mı iyi anladık bu dini? Ki Ömer anlamamış olmalı ki sordu. Zekat vermeyip murted olanlara karşı savaşacak mısın? Ki Allah'ın Resulü umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Ben insanlarla la ilahe illallah diyesiye kadar savaşmakla emrolundum. Ya dediler işte. Sen Allah'ın Resulü'nün sözüne muhalif mi hareket ediyorsun? Ey Ebu Bekir, halifeti Resulillah, Allah'ın Resulü'nün halifesi. Allah Resulü böyle diyor. Sen la ilahe illallah diyenlerle savaş açıyorsun. Sırf zekat vermediler diye. Ya verirler, hele bir zamana bırakalım. Tedricen zamana yayalım. Zamanla olacaktır bu iş. Hele bir şu hilafetin bir otursun bir bakalım. Önümüzü görelim dedi zımnen Ömer. Ama Hazreti Ebu Bekir işte Allah'ın peygamberinin halifesindeki şecaat ve vakar, siyasi basiret, Allah'ın nuruyla bakan bir lider. Ne dedi? Vallahi atının üzerindeyken söyledi bunu. Birçok rivayet var, birkaçını paylaşacağım. Atının üzerindeyken dedi ki Ömer'e, vallahi tek tek alsam, onların üzerine tek başına da gidecek olsam, peygambere verdikleri zekatın aynısını vermedikleri müddetçe bineğimin üstünden inmeyeceğim. Çünkü Allah ki zekatla namazı ayırmamış, kimsenin haddine değil ayırmak. Biz bugün namaz olur faiz ya. Daha iyi anladık ya biz. Hı? Başka rivayetler var, diyor ki Resulullah'ın zevcelerini ben şu bineğin üzerindeyken dişi kurtların yediğini görsem inmem. Resulullah'ın zevceleri kim ya? Resulullah'ın zevcesinden, annelerden bahsediyoruz ya. Allah ki o ikisini ayırmamış. Onların ne haddine ya? Biz faiz yok hayatımızda. Yani var, haram olarak var maalesef. 1.8 milyar litre içki tüketiliyor Türkiye'de bir senede. Yok mu Allah'ın hükmü? Var ama namaz kılıyoruz Abdullah kardeşim. Tesettür de serbest bu arada. Hı? Nakarata bağladık yani. Hayır. Allah azza ve celle ancak dininin hayata kamil manada tatbik edilmesinden razı. Ve bunun şer'i yolu vaad edilen ve müjdelenen raşidi hilafettir. Allah bize görmeyi nasip etsin. O olacak olmaya da biz duamızı Allah bize göstersin diye yapıyoruz. Allah bizi o günlere eriştirsin. Dininin kamil manada hayata tatbik edildiği o günlere Allah bizleri kavuştursun. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfurullah ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.